Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serii Trójki. Wypadek autobusu przewożącego dzieci pod Kętrzynem, około 20 osób jest rannych. Wchodzą w życie zmiany w podatkach, skorzysta około 25 milionów podatników. Z uproszczoną wizą możemy od dziś pojechać do rosyjskiego Petersburga. Wypadek szkolnego autobusu koło Kętrzyna na Mazurach. Rannych zostało około 20 osób, w tym 10 dzieci. Są przewożone do szpitali. W akcji biorą udział także dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. W Opławkach przed 8 rano autobus zderzył się z autem osobowym i wpadł do rowu. Na miejscu jest 16 zastępów strażaków, mówi Rafał Melnyk z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Doszło do zderzenia autobusu rejsowego z samochodem osobowym. Podróżowało łącznie 53 osoby, z czego dwie osoby w samochodzie osobowym, 51 w autobusie. Poszkodowanych na tą chwilę jest około 20 osób w różnym wieku. Droga między Kętrzynem a Węgorzewem jest całkowicie zablokowana. Kornel Morawiecki spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pogrzeb założyciela Solidarności Walczącej będzie miał charakter państwowy. Wiadomo także, że do tego czasu premier Mateusz Morawiecki nie będzie prowadził kampanii wyborczej. Kornel Morawiecki był postacią nietuzinkową, mówiła w salonie politycznym Trójki Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Pamiętam jego manifestacje, które organizował jako takiego bardzo silnego i bojowniczego mężczyznę, a w Sejmie, może już ze względu na wiek, był takim posłem bardzo spokojnym, wyważonym. Może na doświadczenie życiowe. Może, ale rzeczywiście na tle naszego bardzo takiego brutalnego i nerwowego Sejmu był osobą bardzo taką wytonowaną, spokojną. Kornel Morawiecki był osobą symboliczną, podkreślał w Polskim Radiu 24 minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. To jest strata oczywiście wielka, bo Kornel nie przypadkiem był marszałkiem seniorem tej kadencji, która właśnie upływa. I dla szerokiego środowiska, dla wielu Polaków był symbolem i pozostanie symbolem upartego myślenia o tej Polsce niepodległej, wielkiej. W południe we wrocławskim Starym Ratuszu będzie wyłożona księga kondolencyjna. Będzie można się do niej wpisywać do 18. Z 18 do 17% spada od dziś najniższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz niższego PIT-u wzrosną też pensje za sprawą podwyższania kosztów uzyskania przychodu. Zmiany dotyczą około 25 milionów podatników. Przy przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce roczny zysk wyniesie ponad 700 zł, mówi minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Obniżka z 18 do 17% jest mniej więcej 6% relatywnie, ale proszę również pamiętać, że przy zmianie tej ustawy również zwiększamy koszty uzyskania przychodu, więc tak naprawdę te efekty dla każdego Polaka są jeszcze wyższe. Koszt obniżenia podatku i podniesienia kosztów uzyskania przychodu to prawie 10 miliardów złotych rocznie. Do Petersburga od dziś z uproszczoną wizą. Polacy i obywatele 52 innych państw mogą przyjechać do drugiego co do wielkości miasta Rosji na podstawie bezpłatnej wizy elektronicznej. A podobne rozwiązanie wprowadzono już w obwodzie kaliningradzkim i na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Aby otrzymać wizę elektroniczną do Petersburga, należy zarejestrować się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, wypełnić wniosek i dołączyć do niego zdjęcie. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 4 dni przed planowaną podróżą. Na informację o wydaniu wizy czeka się najdłużej 4 dni i przychodzi ona na adres elektroniczny. Na granicy wystarczy okazać wydrukowaną kopię lub dokument zapisany w telefonie. Na podstawie takiego dokumentu można przekroczyć wyłącznie granicę na jednym z przejść w Petersburgu lub obwodzie leningradzkim i pozostawać najdłużej 8 dni na terenie tegoż obwodu. Rosyjscy urzędnicy podkreślają, że podróżowanie z wizą elektroniczną do innych regionów Rosji jest niemożliwe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wiatr jest już coraz słabszy, jest za to sporo chmur, choć będą też większe przejaśnienia. Przelotnie padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w Trójmieście 12 stopni, w Suwałkach 13, w Toruniu 14, w Poznaniu i Lublinie 17, we Wrocławiu 19, w Krakowie 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Taśma Steel on Gorzów kiedyś, a teraz reedycja płyty Abbey Road zespołu The Beatles. Płyty wysyłamy do pani Danuty, do Ozorkowa i dla pana Roberta z Garwolina. Dobrego słuchania, takie na pewno będzie. Do tych przyjemnych dźwięków Beatlesów dołożę teraz dźwięki dwóch mistrzów. Przed nami chwila z dwoma mistrzami, George Benson i Al Jarreau. The sky. mocno. Takie mam wrażenie, że jesienią tego utworu można słuchać bez przerwy. Breezing to był George Benson i Al Jarreau. Jest 18 po 10. Obrazki z wystawy. Wita się z Państwem Monika Małkowska i jak zwykle we wtorek zapraszam do wspólnego oglądania sztuki. A co jest w niej, w sztuce ważniejsze? Kreatywność, pomysłowość czy kunszt? Obecnie warsztat liczy się o wiele mniej niż intelektualne walory dzieła. Teraz wyżej punktuje się koncepcję i przesłanie pracy, mniejszą uwagę zwracając na techniczną wirtuozerię lub też jej brak. A są jednak współcześni artyści, którzy składają hołd dla dawnych mistrzów. Tak właśnie zatytułowano wystawę we Wrocławskiej Galerii Miejskiej, w której uczestniczy ponad 20 artystów z różnych stron świata, reprezentujących nurt zwany realizmem magicznym. Wszystkie eksponaty powstały z inspiracji sztuką dawną. Nie chodzi tylko o tematykę, również od strony technicznej artyści podtrzymują dawne tradycje malarskiego rzemiosła. Kopiują i reinterpretują malowidła sprzed setek lat, żeby wyrazić podziw dla ich autorów, a także zaznaczyć, co dla nich stanowi nieprzemijającą wartość sztuki. Powie ktoś, kopiowanie arcydzieł to przecież nic nowego. Kiedyś powielanie malowideł w formie czarno-białej grafiki służyło popularyzowaniu wybitnych dzieł. Przecież inna metoda reprodukowania nie istniała. Sława jakiegoś twórczego dokonania przekładała się na liczbę jego kopii. Zachwyt dla geniusza szedł w parze z podziwem dla zastosowanych przezeń warsztatowych rozwiązań. Jeszcze w XIX wieku nauka w akademiach sztuk pięknych w dużej mierze opierała się na kopiowaniu. Dodam, że Louvre przez jeden dzień w tygodniu był zamknięty dla publiczności, a zamiast niej wpuszczano kopistów, chętnych rozpoznania, zapoznania się, naśladowania warsztatu tych największych. We Wrocławskiej Galerii Miejskiej spotkali się obecnie następcy tych kopistów. Mają znakomicie opanowany tradycyjny warsztat i to pozwala im się cofnąć w czasie, zarówno w kwestii tematów, jak i w sensie technicznym. Czasem jednak dodają coś, co świadczy o tym, że nie do końca odkleili się od rzeczywistości. Przykładem narodziny Wenus wedle Botticellego. We współczesnej wersji Patrycji Komand bogini miłości ze zdumieniem zerka na otaczające ją nimfy. Strasznie się roztyły. To nie żadne nereidy, ale zwykłe wczasowiczki z zatłoczonych nadmorskich kurortów. Wtłoczone w ciasne kostiumy kąpielowe, no, raczej mało przypominają wdzięczne nimfy, ale zbiegły się, żeby obejrzeć to dziwo, Wenus, która wyłania się z fal. No niewykluczone, że ją zatopią, może nawet swym ciężarem. Z kolei Łukasz Kondl, artysta, ale także kurator pokazu, wybrał manierę mistrza Archimboldo. Podejrzewam, że postać mężczyzny skomponowana z owoców i warzyw to taki psychiczny autoportret Kondla. I tak, proszę Państwa, współcześni twórcy gadu z przeszłością. I kto ciekaw takich dialogów, rozmów, takiego tematu wspólnego, proszę sobie popatrzeć, posłuchać we Wrocławskiej Galerii Miejskiej do 12 października. Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo Pani Moniko. Do usłyszenia za tydzień. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Queen Innuendo i co Państwo skwapliwie zauważyli, taka klasyka pojawia się w programie trzecim nie tylko od Wielkiego Dzwonu, to znaczy na przykład przy okazji Topu Wszechczasów, ale także w najzwyczajniejszy, normalny, ludzki wtorek. Pozostając i kontynuując atmosferę klasyków, przypomnijmy, że w 2019 roku, czyli w tym roku, Tony Visconti dokonał nowego podejścia do utworu Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've David Bowie, Space Oddity, wersja na rok 2019. Straciłem przez ostatni miesiąc kontakt z listą przebojów programu trzeciego, ale mam nadzieję, że Państwo tak głosowali, że jeszcze ten utwór jest na liście i będę miał okazję go jeszcze na liście zapowiadać. Teraz w programie Do Południa proszę przyjąć z radością z radia zespół Pearl Jam. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack. On the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Down a long dirt road, past the parson's place, the old blue car we used to race. A little country store with a sign tacked to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it day, pass it day, pass it day around. One night, thunder cracked, Mercy backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills, look down into the house of Mary. Parable hung, newspaper covered walls, and Mary rising up above it all. Saw some skid marks and followed them around, over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Pass it around, pass it down. I take a bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. To był zespół Pearl Jam. Za 21 minut 11, jak w każdy wtorek o tej porze. I have a dream. Yes. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. Przez ostatni miesiąc straciłem kontakt z radiem i straciłem kontakt z Dariuszem Rosiakiem, ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy się bez przeszkód spotykać. Dzień dobry, Darku. Witam serdecznie, Piotrze. Też się cieszę. W zapowiedzi tego, co dziś przygotowałeś, czytam, że to będzie smutne wydarzenie. To będzie smutne wydarzenie, ale mam nadzieję, że muzyka będzie piękna. Smutne wydarzenie, bo chciałem się cofnąć 6 lat. Na początku października 2013 roku w ogóle nie mówiliśmy o tym, czym jest kryzys uchodźców, jak to się teraz nazywa, albo kryzys migracyjny. A 3 października 2013 roku u wybrzeży Lampedusy zatonęła łódź z 500 osobami na pokładzie, które starały się dotrzeć do Europy. Prawie 370 osób zginęło. No i zrobiliśmy to, co zwykle w takich okolicznościach, czyli zebrała się Unia Europejska i wydała oświadczenie. Dopiero to był czas, kiedy właśnie tak reagowaliśmy na kryzysy uchodźcze. niewielu ludzi zwracało wówczas uwagę na tragedię tysięcy migrantów, którzy tonęli w Morzu Śródziemnym od lat 90., bo to od tego czasu mniej więcej ten problem istnieje. I w związku z tym, że o tym niewiele mówiliśmy, to też niewiele było muzyki na ten temat, która by obrazowała zjawisko masowej migracji. To się zmieniło w 2015 roku oczywiście. I wtedy też zaczęły się pojawiać utwory, które tę tragedię migrantów opowiadały. Jednym z artystów, być może jednym z takich, którzy napisali utwór, który w jakiś sposób definiuje to doświadczenie, był Sting. W 2016 roku skomponował utwór Inshallah, jeśli Bóg pozwoli, jeśli Bóg da. To jest opowieść o rodzinie, która płynęła przez morze z nadzieją na lepsze życie. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli Bóg da, to się skończy, śpiewa Sting. Sting zresztą jasno mówił, nie mam rozwiązania politycznego tego problemu. Wiem, że podstawą tego rozwiązania musi być empatia dla drugiego człowieka. I to może są mądre słowa. Posłuchajmy Inshallah Stinga z udziałem wspaniałego libańskiego trębacza Ibrahima Maloufa w nagraniu, które samo w sobie jest historyczne, ale o tym za chwilę. Inshallah, Inshallah, Ibrahim Malouf. Mówiłem, że to historyczne nagranie. Ibrahim Malouf i Sting oczywiście. W listopadzie 2016 roku na otwarcie sali koncertowej Bataclan w Paryżu. Rok po zamachu dokonanym w tej samej sali przez państwo islamskie. Pamiętamy, że to był jeden z najkrwawszych zamachów terrorystycznych ostatnich lat, na pewno najkrwawszy w Europie. 90 osób zginęło w listopadzie 2015 roku podczas koncertu grupy rockowej Eagles of Death Metal. A ten koncert Stinga miał być takim hołdem dla ofiar, ale też myślę, że był afirmacją życia, tak, znakiem danym terrorystom, że nie zwyciężyli i nie zwyciężą. Przeniesiemy się za ocean, bo dzisiaj, kiedy myślimy o uchodźcach czy migrantach, to też widzimy ciągnące się kilometrami karawany ludzkie w Ameryce Południowej. I to z kolei temat, który od dekad jest obecny w muzyce, i to zwłaszcza w muzyce meksykańskiej. Jeden z takich utworów, takich hymnów właściwie całego pokolenia chciałbym zaprezentować. Fantastyczny zespół, jedna z legend rocka meksykańskiego, El Tri, tak się ten zespół nazywa. Piotrze, to jest twoja muzyka, mam nadzieję, że ci się spodoba. I to jest historia Meksykanina, który przeszedł przez granicę, nie ma dokumentów, tęskni za ojczyzną, nie ma papierów, indocumentado. Tak jakby w ogóle go nie było, ale jest. Siempre fui un vagabundo sin ocupación. Vagaba por el mundo sin ton y son. Un día me entró la angustia de talonear. Y al país de las hamburguesas vine a dar. Ahora ando indocumentado. Estoy taloneando acá en el Gabo. Me vine de espalda. Cuates que les ha ido muy bien, que tienen hasta coches y les llueven los billetes, pero yo ya la hice de todo acá en este país, y para colmo de males no mastico el inglés, y aquí ando de indocumentado, estoy taloneando acá en el Gabo, y aunque ya no uso mis guaraches, aquí aprendí a amar a Dios en tierra apache. Tengo que aprender a hablar el inglés. No tengo a dónde ir, no tengo a quién querer. Me vine de ilegal, pero me dio muy mal. Quisiera retachar a mi ciudad natal, aquí en este país. Extraño a mi familia y extraño a mi hogar. Ya me he salvado varias veces de caer en prisión. Y es que he tenido que atracar para sobrevivir. Y si la migra todavía no me ha apañado, es porque soy güero de rancho con los pelos parados. Y acá ando de indocumentado. Estoy talón. Thank you. ciudad natal, aquí en este país. He aprendido a amar a Dios en tierra apache. Tak, wywołany do tablicy, powiem, że mi się podobało, ale to nic dziwnego, bo ty masz wielką zdolność do wynajdywania takich mało znanych artystów i mało znanych utworów. Choć może w przypadku Stinga to było dość oczywiste i też chcę powiedzieć przy okazji tego utworu, że tak tragiczne wydarzenia rodzą tak piękną twórczość, bo uważam ten utwór za jeden z najładniejszych w dorobku Stinga. Zwłaszcza w tym duecie z Ibrahimem Maloufem, oni brzmią rzeczywiście rewelacyjnie. Mówisz o tym, że zespół L3, nieznany, rzeczywiście nieznany, ponieważ my niewiele wiemy na temat meksykańskiej muzyki, a to jest jedna z legend tego gatunku akurat właśnie w Meksyku. A skoro o legendach, to mam jeszcze taki pomysł, żebyśmy zagrali jeszcze jedną piosenkę, która się z Imigrantami kojarzy. I to na pewno też znana tobie piosenka, bo ona jest wszystkim znana. Czyli piosenka zespołu Led Zeppelin, Immigrant Song, ale w trochę innym wydaniu. I w ogóle to jest troszeczkę inna historia, bo to nie jest historia o imigrantach, którzy cierpią, tylko to jest historia o najeźdźcach. To jest historia o wikingach, którzy napadają na zachodnie lądy, niszczą, prowadzeni przez młot bogów, Hammer of Gods. Tak potem mówiono o zespole Led Zeppelin zresztą. Ale ja chciałem zaprezentować tę piosenkę w wersji polsko-koreańskiej, czyli Karen O, polko-koreanka, tak? Mamusia koreańska, tatuś Polak. Ożelak się nazywa. Tatuś Karen O, wraz z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem. Posłuchajmy tej wersji Immigrant Song.